Erdogan félreállt a saját útjából. Változik a Kressz. Meglátjuk, Viktor is félreáll-e. Potyandi a bögybográcsaival sokkolt. És ez szutykos híreink vannak mára. Remek, remek, jó lesz ez. A M1-en dugóban most kerüljétek. Nem tudom. Mi? Ilyeneket miért nem mondunk be? Olyanokat, hogy így, ami mindig aktuális. Ne menjetek az M3-asra, soha. Akik Pilisvörösvár felől jönnek, ott dugó szokott lenni. Lassan egy hónapja újítanak egy 10 méteres szakaszt. Szurkoljunk, hogy augusztus végére befejezzék, mikor elkezdődik a suli, mert akkor tényleg őrület lesz. Csak nézzétek vissza minden reggel ezt a részt egész nyáron, és akkor valószínűleg az útinform az működni fog. Holnap lesz az évadzáró. Hát ez azt jelenti csak, hogy elköszönünk, aztán majd jövünk vissza. Lesz ilyen évértékelő, Ádám? Azt kéne. De az év végén van, nem? Évad értékelő nincs. Évad értékelő? Én jól értékelem. Ez egy jó évad volt. Igen. Ez az eddigi legjobb évadunk. Én jó YouTube-ot akarok csinálni. Attól még lesznek fókuszcsoport részek. Persze, attól még... Ez meg az. Meg ez meg az, a háttérben mindent behozunk, és ne ugyanúgy térjünk vissza, mint ahogy elmentünk erre, figyelünk amúgy. Na jó, kezdjük a fontos hírekkel ezzel. Az első a legfontosabb, nyilván. Puzsér Robert kedvese köztéren mutatta meg formás kebleit, sosem láthattad még így a könyörtelen kritikus párját, mindez ugyebár egy tegnap előtti hír a promotions.hu-n. De miért nem a Potyandit írják bele? Úgy tűnik, nem látják elég nagy húzónévnek. Nem ismeri senki a Potyandit. Nem. Alig nézik YouTube-on, nem tölti meg a helyeket. Nem nagyon hallottak még a promotionsnél róla, most először valószínűleg. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, teket kicsit félem, hogy egy meteor becsapódásának erősségével robbant be a YouTube világába egészen új színfotot. Én azt hittem, hogy már el képről beszélnek. A mostani cikkünk apropója egy igen pikáns kép, amelyet maga Potyondi Edina tett ki Instagram oldalára. Nézd meg! Na! Nem szígyeli. Várj, az kell. Március 31-ei kép. Csak eljutott a promotionshoz. De kedvencem amúgy még ezeknél a promotions, minden oldalon, hogy az Instát már nem lehet linkelni. És mindig így berakják. Ilyenkor amúgy nagyon nem tudnak már miről írni. Ilyenkor mi van, hogy bazdmeg, itt van egy régi, 3 hónapos kép, és egyáltalán nem is illik a címhez, mert nem a kebleit mutogatta, de csináljunk erről egy cikket, nem? Nem tudom, mi a problémád ezzel, amikor a héten beszéltünk, vagy múlt héten a Scooter 95-ös turnéjáról. Igen, azt is be fogja jelentni a promotion. Világszenzáció. Potyandi Edina is népszerűbb a fiatalok körében, mint a közpénzzel megtolt Megafon, és erről van egy cikk, tudod, a média elemzés lapján, és minket is, a fókuszcsoportot is ide sorolja. Hoppá! És mondjuk írnak még ilyen mókás dolgokat, hogy egy média jogász értékelte a dolgokat, és kudarc történetnek értékelte a Megafon. Tényleg? Hát igen, hogy a rengeteg közpénz, milliárdok mennek bele, és még úgysem nagyon vevőek erre a fiatalok ezek szerint a felmérések alapján. A Megafon központ nem sértett meg semmilyen választási kampány finanszírozásra vonatkozó szabályt, ugyanis nem számít pártnak, hiába ugye rengeteg így-úgy oda folyatott közpénz van benne, de megoldották, hogy ez rendben van. Ugyanakkor, ez az érdekes része, az Európai Unió már dolgozik olyan szabályozáson, amely komoly érvágás lesz a Megafonféle működési módnak. Tehát az EU megtiltana, hogy célzott módon lehessen posztokat közzétenni a közösségi médiában. Amúgy ezt nem értem teljesen, erre épül az internet marketing, nem? Hogy célozva tudsz üzenni, nem csak random. Szóval így az egész internetes marketinget így egy az egyben, vagy csak a politikai, de nekem ez nagyon fura amúgy. Hát ez szerintem is furcsa. Ez ilyen emberi jogokat sértett, hogy ennyire célzottan tudtak neked marketinget, vagy én nem tudom, mert alapból tényleg ez, hogy ennyi mindent tárolnak rólad, és ennyi információt megtudhat rólad akár csak egy random cég. Ez akár lehet probléma, és akkor erről beszélhetünk, és akkor ez alapján be lehet hozni egy új szabályozást. Én nem bánom, hogyha bejön egy ilyen szabályozás, és ezzel majd a politikai hirdetések sokkal kevésbé lesznek hatékonyak. Miért nem lehet külön a politikai hirdetésekre valami? Azért, mert akkor meg nem vonatkozna a Megafonra, mert nem politikai. De ez egy civil szerveződés, hivatalosan. Hát, igen, hát érdekes, azt hiszem, megkérdeztem a Donátornától is utána, amikor beszélgettünk az EU-s szabályozásokat, de hogy valószínűleg ezt nem nagyon fogják szabályozni, mert a Facebooknak ez rengeteg bevétel. Igen, de miért ne szabályozni? Valószínűleg... Az Unió lehet, hogy fogja, csak a Facebooknak minden azon van, hogy hiába itt a Facebook eljátsz a nem tudom, liberális, meg minden, 2 forintért bármikor behajol bármilyen rezsimnek amúgy. Nyilván alapból már Facebookon amúgy is semmi demokrácia, mert több pénz, több emberhez elérsz. Ezt megtanulták a megafonosok is, főleg, hogyha beletolsz milliókat, aztán, hogy utána továbbra nem érdekel senkit, az már egy más dolog, csak pár üzeneteket kell célba juttatni egy szavazás erejéig, aztán utána lehet hátradőlni. Hogyha mondjuk tényleg nem lesz targetálás, akkor utána még szarabb helyzetbe kerülnek azok, akik mondjuk ellenzékiek, akik ilyen civil szervezetek, mert egy állam akkor azt mondja, hogy figyelj, akkor most 10-szer annyi pénzt belenyomok, és mindenkinek menjen ki a szarba. Hát igen. Ezzel nem tudod felvenni a versenyt így kívülről, vagy civil szervezetként, mert az államnak viszont kvázi végtelen pénzt át tudod csoportosítani, szóval ezzel meg ezt a problémát nem fogják megoldani. Igen, amikor megjelenít 10 millió embernek, hogy ez veszélyes, abban akkor valószínűleg nem mindegy-egy felhasználó nyilván, de tudhatod, hogy valószínűleg a társadalom nagy részéhez el fog jutni az üzenet. Az is nagyon érdekes, hogy nem lehet kimutatni a megafonnál, hogy egyik költségvetési sorról sem, hogy az állami támogatásból származna. Ez annyira durvák. Nem értem, hogy lehet úgy a szabályozás, hogy valamiben állami pénzt belenyomsz, és utána azt nem ellenőrzöd az utolsó eredményeig, hogy az az állami pénz mire ment el. Elképesztő. Na mindegy, ez nem állami pénz. Nem? Nem. Mókás amúgy, hogy ennyire így próbálják lenyomni azt a dolgot, és láthatóan amúgy nem biztos, hogy erre vevőek az emberek annyira. Az érted, hogy a fiatalok annyira nem vevőek, mert talán őket inkább a TikTokon kéne keresni meg ilyenek, hogyha tényleg a fiatalokat akarják megszólítani. Nem a Facebookot ajánlanám erre, de olyan mókásnak tartom, hogy mondjuk mi nekünk az egész éves működésünk 2 csatorna, vagy lassan 3, úgyhogy nem tudom, heti 6 videót kirakunk, többen dolgozunk rajta, és az éves működésünk kevesebb pénz, mint nekik az, hogy a választás előtt mondjuk a Deák Daninak többet elköltenek egy videójának a hirdetésére. És így is kevesebb emberhez érnek a nap végén. Sok embernek kiajánlja, csak az olyan, mint a plakátok, hogy ott látod a plakátot, és aztán magadtól nem érdekel attól még a dolog. Már kiégnek azok a receptorok, amik ezt felfognák. Amúgy ez is tényleg nagyon érdekes, hogy ez az elképesztően nemzeti kormányzat, ez így tömi a Zuckerbergnek a zsebét. De amúgy maga a megafon helyzete is tényleg érdekes, hogy elindult arra, hogy megfogja a fiatalokat, és ugye a patrióta az még most is ezt a vonalat próbálja képviselni. De hogy milyen érdekes, hogy a legfontosabb dolog mégis az lett, hogy aki valamilyen szinten is kapható arra, hogy a Fideszre szavazzon, azokat így megtartsa. Mert ez a 2/3 eddig semmi más nem számít. De amúgy annyira átlátszó szerintem egy normál fiatalnak ez. Szóval láthatóan nem az a céljuk, hogy egy érdekes műsort csináljanak, hogy szórakoztassa az embereket, hogy valami lélek legyen benne, amire így kapcsolódnak az emberek, hanem egyértelműen csak a propaganda a célja, és úgy az nem egy szórakoztató dolog. Így próbálkoznak, tudom, apáti reagál, az próbál ilyen szegény ember fókuszcsoportja lenni, de amikor érzed, hogy itt semmi más cél nincs, semmi cél nincs, csak az, hogy átnyomjuk egy politikai üzenetet, akkor nyilván maguktól az emberek nem kattintanak rá, mert szórakoztatás céljából nem keresik azt a tartalmat. Csinálnak szórakoztató tartalmat, egész és belecsempésznek. Narancssárga ételeket esznek 24 óráig. És néha belecsempésznek politikai üzenetet. Próbálkoznak ezerféle dolgon, ugye ott van a Megafon, ott van a Patrióta, ott van az Axióma, minden szar, ezek minden. Most már van még egy. Hát rengeteg van. Meg valaki írt, hogy valami ismerőse volt ilyen megafon képzésen, és azóta csak ilyen megafonos szarokat posztol, de ő mondjuk elvégezte a megafon képzést, de neki nem szponzorálják a posztjait, szóval utána már csak így önszorgalomból, vagy nem tudom. Ha magára hagyják ezeket. Hát ez lesz a hobbija. Ja, egy magára hagyják, hogy csináljad, és akkor kiképezték, nyomassad, és akkor nem tudom, kap egy buksi simit, vagy betették egy Facebook csoportba, és akkor így nem tudom, egy kicsit ez egy nyomasztó szerintem. Ha már megafon, akkor gondolom erről harsog a megafon a elmúlt pár hónapban. bátor képviselőnk, országgyűlési képviselőnk Kocsis Máté nem hagyta, hogy a külföldi hatalmak beavatkozása a magyar politikába az csak úgy elrepüljön a radar alatt, hogy ne beszéljünk erről, kivizsgáltatta, követelte a titkos szolgálatokat, hogy ennek a vizsgálatnak az eredményét hozzák nyilvánosságra, és egy nyilvánosságra is hoztak egy dokumentumot, félig meddig. És... szigorúan titkos, törölve. Aha, törölve. Mert feloldották a titkosítást. Ja, igen. Másnak nem akarják feloldani titkosítást? Hát lenne még egy-két dolog, ami hasonlóan érdekes, hogy talán még érdekesebb lenne, de örüljünk, hogy legalább végre az unokáink, van egy... unokáink idejében már feloldják. Végre van egy téma, amiben a titkosított információkat elolvasgathatjuk. Itt azért nem oldottak föl minden titkosítást, úgy látom, de amin mindenki rendkívül ki van akadva, nem jogtalanul, a Karácsony Gergelyéknek a 99 mozgalmához befutott összegek. Itt van, hogy összesen több mint 500 millió forint nagy részben valutában került befizetésre. Guruló dollárban. Amúgy fontban, guruló euróban, nem? Eurók és fontok. Összecsort fontok. Ami, hát... lássuk be, nem néz ki nagyon jól, mindenféle ócska magyarázkodással állt elő több fél is. Alapvetően honnan indulunk ki, miért vizsgálódik egyáltalán itt a titkos szolgálat? Ellenőrzik a pártoknak a finanszírozását, és ugye nem teljesen ellenőrizhető módon bekerül 4 milliárd forint a rendszerbe. Ez nagyon helyes, hogy ezt vizsgálják. Ezt mi is többször elmondtuk, hogy ennek már, hogyha ezt felhozták, ezt a témát, és üti a Kocsis Máté, akkor vizsgálják ki, és hogyha történt bármi visszaélés vagy külföldi beavatkozás, akkor ennek legyen meg a következménye. Az, hogy honnan van ez a lóvé, több lehetőség is van. Az egyik teória, amit a Karácsony szokott mondani, és hát elég furcsa az, hogy adománygyűjtő dobozokból van. Nekünk is kéne ilyeneket kirakni szerintem, hogyha ilyen sokba jön belőle. Ez azért elég furcsa, főleg a 99 mozgalom, ami egy nem létező dolog, és soha nem is volt létező dolog valójában. Esetleg az, hogy kiraktak egy-két plakátot meg, hogy lehet, hogy volt egy-két ilyen aláírásgyűjtő standjuk, ez nehezen teszi hihetővé, hogy összegyűjtöttek csak ők több mint 500 millió forintot, amikor az összes pártnak a tagdíja, az összes tagdíj 2022-ben nem volt 350 millió forint. A Fidesz-tel együtt. De Karácsonyék összegyűjtöttek 500 milliót. A másik, amit a Pesti srácokon olvastam, ezt nem tudom, hogy tényleg így van-e, de elméletileg is logikus, valamilyen terrorellenes szabályozás miatt már nem tudsz csak úgy bemenni a bankba és befizetni geci sok pénzt. Hát címkártyát se tudsz csak úgy menni. Úgyhogy lehet, hogy ez is mellé jött, hogy valamit mondani kell, hogy miért viszed be ezt a bankba, ezt a lóvét, és akkor azt mondja a Perjes Gábor, hogy... hát adományokból van, és akkor azt mondja a bank, hogy hát nem veszük át, mert egy éve folyamatosan hozol be 50 milliókat adományként, és akkor valószínűleg pénzmosásról van szó. Szóval mondjuk ezt nem látom annyira valószínűnek, hogy ez megállította volna. És ez amúgy őket. Nem derült volna ki, hogyha nem kezdik el felfejteni ezt a dolláros dolgot? Amúgy könnyen meg lehet, hogy nem. Még mindig nincs konklúziója ennek az ügynek, úgyhogy nem lehet tudni, hogy Karácsonyék valójában tényleg valami rejtett finanszírozás van, vagy valami pénzeket próbáltak kitalicskázni. Amúgy itt valakik itt háborognak a kommentekben, hogy ezzel nem szabad foglalkozni, mert hogy a kopaszhozba többet toltak bele, de szerintem ez nem szabad ezt a kettős mércét alkalmazni, hogyha másiktól elvárod, hogy tiszta legyen, akkor ne sipákoljatok, hogyha igenis úgy látszik a másik oldalon is vannak simli, és ugye ugyanúgy meg kell nézni. Nem az van, hogy de hát a Fidesz többet ellop, úgyhogy akkor ők lophatnak kevesebbet. Ez nem tudom, hogy miért lenne ez korrekt hozzáállás szerintetek. De még az elején szerényen kezdték, még 10 000-et raktak. Aztán 12 millió, de az szerényen kezdődött. Aztán minden alkalommal egy lakásárát. Nekem a legnagyobb problémám a Karácsonnyal, ez pont ez, hogy valami alternatívát akar mutatni, megérkezik Budapestre főpolgármesterként. Végül is meg lenne a hatalma ahhoz, hogy egy átlátható gazdálkodást folytasson a város, és hogy megmutassa, hogy hogyan kéne működnie egy közösségileg fenntartott rendszernek, akár legyen ez egy város, akár egy ország, hogy mindenki lássa, hogy miről van szó, és... erre ilyen mindenféle simlis ügyletek vannak. Nagyon sok átláthatatlan probléma van a főváros körül is, és ez szerintem egy megbocsáthatatlan bűne lesz a Karácsonynak, hogyha ezen nem fog változtatni. Ez egy újabb remek lehetőségnek az elszalasztása arra, hogy valaha egy normálisan működő demokrácia lehessen itt Magyarországon, és nem feltétlenül arról van szó, amit mindig a Korondi Tamás, amin vergődik, hogy akkor most hány tanácsadója van, vagy hány tanácsadója nincs. Nem tudjuk, hogy mennyi pénze van a fővárosnak, nem tudjuk, tudjuk, hogy mire költi. Csak azt halljuk, hogy sipákolnak, hogy 6 milliárd nem jön meg a Lánchidra, de ez nem tudjuk, hogy ez mennyi. Na jó! Igen, az lenne a Fidesznek egy alternatívája, hogyha az ellenzék mondjuk most feltűnően átlátható lenne, feltűnően számon kérhető lenne, és akkor azt mondod, hogy ez tényleg egy alternatíva. Itt következmények vannak, itt átláthatóság van, és akkor így könnyebb lenne ugye beleállni a Fideszbe is ezzel, csak aztán amikor azt látod, hogy nem olyan átlátható, jó, az itt is van kis lopás, lehetett tudni, hogy a Fidesz most mindenre ugrik, nem fognak hagyni semmit. Szóval, hogyha én ott lennék, én egy 10 forintot félnék elemelni az asztalról, mert tudom, hogy itt akkor borul minden. Így megy a magyarázkodás, de így azt érzed, hogy így annyira nem őszinték veled. Hogyha megnézzük a másik oldalát ennek, ott van a Márki-Zay Péter, aki pedig ugyancsak benne volt ebbe a 4 milliárdos bizniszbe, valamiért soha nem fél erről nyilatkozni. Van egy videó, hogy a Karácsony Gergely mit mond róla, és van egy videó, hogy az MZP mit mond róla. De még mielőtt tovább mennénk. Mielőtt erre az izgalmas témára rátérnénk. Mert még más is akarok erről mondani, amúgy vannak érdekes vonatkozásai. Előtte még szeretnénk egy szolgáltatást, hogyha bemutathatnánk, ami nem más, mint a HP Instant Ink nyomtatási előfizetői szolgáltatása, és gondoltuk, hogy akkor ne is mi mondjuk el, hanem a bor itt összefoglalja nektek, hogy mit jelent ez a dolog. Aki képes elmagyarázni. Aki képes egész mondatokban beszélni. Ezzel a szolgáltatással a nyomtatód automatikusan elküldi a HP-nak, amikor kifogyóban van a kellékanyag, ezáltal ők automatikusan tudnak neked újat küldeni, még mielőtt az kifogyna. Amellett, hogy ez tök kényelmes, miért előnyös még számodra? Költséghatékony, hiszen a havi díjak a havi nyomtatott oldalak számán alapulnak, és nem a felhasznált kellékanyagon. Kiszámítható, hiszen nincsen kötelezettségvállalás vagy éves díj, bármikor lemondható. És azt mondtam már, hogy nagyon kényelmes. A kellékanyagot közvetlenül házhoz szállítják. Abban az esetben, hogyha HP Plus-os nyomtatót vásárolsz, plusz egy év gyári garancia jár háztól házig szolgáltatással. Egyes HP pluszos lézernyomtatóknál pedig pénzvisszatérítéssel élhetsz július 31-ig. Hogyha most regisztrálsz az Instant Ink szolgáltatásra, akkor 6 hónap díjmentes próbaidőszakot kapsz, és sosem fogysz ki a kellékanyagból. Most pedig vissza az adásba. Szóval ez a HP Instant Ink nyomtatási előfizetői szolgáltatás. Linkelünk mindent a leírásba. Ott vannak az összes link, hogy hozzáférjetek. Köszönjük a HP-nak. Benne van a mindkettő videó? Igen, igen, ott van Karigeri, mit mond. Timestamp. Takarodj! Na, megint nincs timestamp. Akkor ezt engedjük is el, azt elmondom, hogy mit mondott a Karigeri, hogyha már nem timestampeltem. Karigeri azt mondja, hogy... Azt mondta Karigeri? Hát így nagyságrendileg igen. Azt mondja, hogy olyan az egész, mint a Városháza gét, amiről amúgy te híresen kiderült, hogy egy büdös nagy kamu volt. Ehhez próbálta hasonlítgatni, és akkor, hogy ez alap nélküli sárdobálás. Elmondta, hogy ő elhiszi, hogy ezekbe az adománygyűjtő ládákba dobálták be az emberek, mert hogy hát vannak gazdag emberek Magyarországon, hát miért ne támogathatnák a 99 mozgalmat, hát, mint soha senki nem hallott. Mentek, dobálták be, hogy aztán majd megcsinálják. Ez amúgy valószínű. Azt mondja, hogy az a Fidesznél ez a pénz, ez semmi lenne, ami egy remek érv, hogyha ellopsz egy olcsó autót, akkor mindig mondd azt, hogy másnak egy drágább autót lopott el, és akkor ezzel te házba kerülsz. Egyebet nem tudott mondani, úgyhogy szavazzon rá, aki úgy gondolja, hogy ez egy jó ötlet. Mellette az MZP, igen, ez egy jól látod, ez egy Dév Világa videó, mert ő jól kiszedegette ezeket a fontos részeket. Ezúton is köszi a Dévnek, hogy ezt a háttérmunkát megcsinálta. Nem. Nincs hang. A titkosszolgálat úgy fogalmaz, hogy ez alkalmas lehetett volna a magyar választásoknak a befolyásolására. A befolyásolás csak azért nem történt meg, mert nem kerültetek kormányra. Nem azért nem történt meg, hanem szemben a Fidesszel. Mi akkor sem engednénk szabadon a terroristákat és a baltás gyilkosokat, hogyha a Fideszhez érkezik néhány millió dollár egy titkos számlára. Hát arról van szó, hogy a Márki-Zay Péterék a Mindenki Magyarország a mozgalomban költötték el ugye ezeket a bejövő pénzeket. Ez nem probléma, hogyha erre külföldről érkeznek pénzek. És ez a törvény. Szóval akkor most a titkos szolgálatok hiába nyomoznak, hiába állapítják meg ezt, attól még ez teljesen jogszerű volt. A másik pedig az, hogy neki azt mondja, hogy a Korányi Dávid bemutatott dokumentumokat, hogy honnan jöttek ezek az adományok, ő azon látott sok adományozót, és akkor ő ezt így elfogadta. Lehet, hogy lehetett volna ezt jobban ellenőrizni, és akkor kisült volna esetleg a számára is, hogy ezt inkább az Action for Democracy amerikai kormánypénzből pakolta oda a nagy részét ennek a pénznek, amit ugye kampányra költöttek. Az megint egy másik kérdés, hogy ez önmagában probléma lett volna, vagy nem. De legalább az MZP tudja, hogy miről beszél, és nem fél róla beszélni. Igen, mert az MZP-nek már annyira nincs mit vesztenie. A Karigeri meg úgy van vele, hogy nem sokára jön a választás, és ő szeretne megint a polgármester lenni, és a baloldalnak nem is nagyon van értelmes jelöltje vele szembe, szóval most ez ciki ilyenkor, hogy az ellenzéknek a Karigeri van, el se kezdtek felépíteni senkit, nem is nagyon van most, akit hirtelen fel lehetne építeni, és balhéba keveredik, és akkor most igazából ezzel épp a Fidesz kezére játsza a polgármesterséget Budapesten. Ha csak nem kiderül, hogy nincs is ezzel semmi gond, vagy el tudnak számolni, vagy valami értelmes magyarázatot adni. Közben a Fidesz sem kezdett senkit felépíteni így nagyon Budapestre polgármesternek, szóval igazából ott van a Karigeri, aki helyett se ellenzék, és a budapesti alternatíva nincsen egyelőre. Mármint se ellenzék, és a fideszes. Hát még, de azért még, van idő, jövő ősszel lesz, hogyha minden igaz, vagy tavasszal, ja. Nem is tudom, de hát addig még a Fidesz kiállíthat valakit, és amúgy elvileg ott van a Szentkirályi Alexandra, a Vitézi Dávid, a Kocsis Máté, lehet, hogy még a Fűrjes Balázs, szóval hát elég sok ember közül válogathat. Ott tartunk, hogy egy Vitézi Dávid és egy kétes hírnevű Karácsony mellett én is azért lehet, hogy valószínűleg a Vitézire szavaznék. Hát igen, a Vitézi legalább egy kompetens ember, aki ráadásul, amikor a korrupcióra próbálták rákényszeríteni, akkor kirúgták miatta. Bár nem látok nyilván én sem mögé, hogy mik történtek, de kívülről úgy nézett ki, mint hogyha ott ugye a hármas metrónál ő úgy megpályáztatta volna, hogy kik hozzák az új szerelvényeket, és mivel ezt a Tardos nem szerette volna, mert muszáj, hogy a oroszok nyerjenek, ezért azt már nem írta el, és akkor... Hát lehet, hogy ezért nem lesz nagyon jelölt a Vitézi. Lehet. Nem csapatjátékos. De igen. Most kéne valakinek jönnie és leváltani az ellenzéket, mert Budapesten még egyszerűbb is lenne, mert Budapest az amúgy is ellenzékibb egy csomószor. Innen lehet, hogy kiindulhatna valami kicsiben, sokkal egyszerűbb elkezdeni, mint nagyban, nem? Szerintem nincs erre esély. Szerintem a Karácsony fog nyerni. Hiába indulna el a Puzsér még egyszer. Szerintem. Adnám Puzsér lenne a polgármester. Igen, hiába örülnék én is jobban neki. Nem tudna nyerni a Karácsony ellen, és nem tudna nyerni a random fideszes bólogató báb ellen se, akit odaállítana. Viszont az még érdekes ebben az egész sztoriban szerintem, hogy olyan mókás látni, hogy mennyire komolyan veszi a Fidesz a korrupciót ilyenkor. A gyilkosságnál is komolyabban veszi. Ilyenkor a világ legkomolyabb dolga a korrupció, de amikor napi szinten ők csinálják, akkor így, hát ez rendben van, az hagyjad azt. Két ország van ebben az országban, az egyik a Nernia, és a másik pedig a maradéka az országnak, és akkor ami Nerniában van, ott pedig más szabályok érvényesek. Ami nekem érdekes még ebben a jelentésben, hogyha ezt megmutatnád, hogy kiket vizsgáltak, Partizán Alapítvány, K-Monitor, Helsinki Bizottság, Amnesty International, tehát megint ugye elővették ezeket a szokásos elemeket is, és benn van a Partizán és a K-Monitor is, amik ilyen. Szóval az oknyomozó újságírókat vizsgálgatták itt, meg a jogvédő szervezeteket. Alapjogokért központot vizsgálták? Nem, mert itt a külföldi finanszírozás volt a kérdés, és ott nem merült fel az ő nevük, de hát nyilván a Partizánnál igen. Nemzetbiztonsági kockázat, hogy a Partizán pénzt kap az Egyesült Államokból. Vagy a EU-ból. Hát igen, ez van, hogy mondjuk a Partizán itthon semmilyen pályázatot nem tud megnyerni, közben milliárdokat rakunk a Megafonba, akkor megértjük, hogy miért kell Partizánnak EU-s pályázatokat nyomatnia, és tényleg lehetne magyar állami pályázat, amit megnyerhetnének, ha már látjuk, hogy kik nyerik a többit. Érted, ilyen 10 milliókat is úgy vizsgálják, hogy ezt már szerettem, hogy a Fidesz ennyire komolyan veszi a korrupciót. Igen. Én azt mondom, hogy ez így tovább. De például ott nem vizsgálódnak, amikor ugye a végrehajtói kar ugye a saját épületeit elkótyavetyéli, óriási veszteséggel eladja nyilván a klientúrának, és ott nem vizsgálódnak, ott nem láttak semmit. A végrehajtói kar, ami olyan velejéig korrupt, a legutolsó emberig úgy néz ki, hogy direkt azért mennek oda az emberek, mert tudják, hogy érzik a vérszagot, hogy mennyi pénzt így kifacsarhatnak a végrehajtás alatt álló devizahiteles lakásokból, és akkor ott nem kell vizsgálódni, pedig Na mindegy. Tényleg az például egy olyan probléma, ami látványosan a Fidesz szerint nem korrupció, hiába szinte teljesen biztos, hogy a mai napig ugyanúgy működik, mint mielőtt a Sadul botrány kitört volna. A másik dolog pedig, amit még el akartam mondani ezzel a titkos szolgálati anyaggal kapcsolatban, hogy olyan mély kutatás van benne, mint egy partizán terepmunka adásban. Annyi biztos nincs. Lehet, hogy annyi azért van, mert nem, tehát nem teljesen egyértelmű most az, hogy megnézik, hogy a datadatban most akkor ki milyen szinten tulajdonos, meg így összerakják a céghálót, meg hogy ki hol kapcsolódik ebbe. Ezt azért a Partizánnál is meg szokták csinálni, meg akkor itt is megcsinálták. Nagyon jó, de azért olyan elképesztő mélységekig úgy tűnik, hogy nem megy ez a jelentés. Amúgy ugye a Rogán alá tartozó titkos szolgálat csinálta ezt a jelentést. A titkos szolgálatnak is pont annyi lehetőség van ezek szerint, mint a Partizán szerkesztőinek. Én úgy képzelem, hogy ez a kirakat titkos szolgálat, ami a, vagy ez a házi titkos szolgálat, és ez még nem állt föl úgy, mint a régi, ugye félig kommunizmusból ránk maradt titkos szolgálat, aminek azért van gyakorlata. Úgyhogy majd meglátjuk, valószínűleg eljön az idő, Ádám, amikor majd mi is, vagy hát reméljük, hogy ott leszünk a listán. Hát igen, meg a szét az András út 60-ban. Mi is ilyen külföldiektől kapunk pénzt, mint a Google, igen. Patreon, Twitch. Ezek mind külföldi források. Igen, meg ez a csávó, aki mindig posztolja, hogy milyen spanyol helyről néz. Ja, és lehet, hogy a Patreonon akkor is. És bocs, csak még a Karácsony Gergelyről akarom azt megjegyezni a végére, hogy ugye a 99 mozgalmat keresték is ezzel kapcsolatban, hogy akkor most magyarázzák már meg, hogy történt, de hát a 99 mozgalom megszűnt. De még megszűnése után is 130 milliót fölpakoltak a számlájára, és hát nem tudom, ismersz valakit, aki ebbe a 99 mozgalomba benne volt, hogyha egy ember tudnál mondani. Nem. Hát a Karácsony Gergely. Jó, de azt hittem valaki mást. Ja nem, csak hogy jó. Őt is keresték, a Városházat, és a Városháza írta, hogy ja, hát ez nem a 99 mozgalom, bocsánat, mi nem tudunk válaszolni. Jó, hát. Legalább irányítsák oda, bazd meg! Szóval Karigeri, szedd össze magad! Mi ez a hír? Ez nem tetszik már a címese. Ez a legcsodálatosabb neki híre mentek érted. A taxisok a boltnak, de a bolt is egy taxi. Nem. Most már nem. Ez nem így van. Metál Zoltán szerint. Nem ugyanolyan taxi. Metál nem ugyanolyan, mert egyel jobban használja a modern kor vívmányait, mint az okos telefon. Az internetet? Elképesztő. Vannak még emberek, akik egyszerűbbnek érzik, hogyha előveszik a telefonjukat, betárcsáznak így, nem tudom, 6x6 taxit, fölhívják őket, és akkor azt mondják, hogy figyelj, ide szeretnék kérni egy taxit. Hát most nincsen. Jó, köszönöm szépen, akkor maradok otthon, hogy velem legutóbb pont ez volt, amikor utoljára telefonon próbáltam taxit hívni. Visszatérhet ez az idő? Metál Zoltán. Azt szeretné, hogyha kizárólag ilyen idők térnének vissza. És az a problémája a bolttal, nem tudom, látjátok-e, de elvileg a szabályozás szerint logó lehet ott fönn a taxi tetején, ezen a jelzőn, hogy üres-e a taxi vagy nem, de felirat nem. És mivel a B az naggyal van, tehát ez úgy néz ki, mintha egy felirat lenne, nem mint egy logó, hiába ez a logója a boltnak. Krisztusom, bazdmeg, tényleg ennyire unatkozna? Ezért ki kell tiltani a városba a boltot. Ezért? Ezért. Ki kell tiltani. Édes Krisztusom, és ezt komolyan előadja ilyenkor? Metál Zoltán úgy tűnik, hogy beverte a fejét, miközben szállt be a taxiába. Mindig magyarázzák, hogy a taxisok amúgy teljesen rendben jó fejek, és én is értem, de ilyenkor miért nem a taxistársam egyként felszól, hogy ez a szóvívőt le kell váltani, mert idióta, azért nem, mert csomóan ugyanilyen idióták. Igen, a Uber az még, én is örülnék, ha lenne itthon Uber, de és ja, hát nem a bolt vagyok... az a second best thing. Hát igen, a bolt az az, hogy így én nem szeretem annyira használni a taxit, mert nagyon drágának találom, de néha muszáj. És akkor van ilyen céges taxink, hogyha forgatni kell menni, vagy valakit a forgatásra elhívunk, akkor szoktuk neki a taxit állni, vagy hogyha olyan helyre megyünk, ahol egyszerűen sietni kell, vagy sok cuccot vinni, meg ilyen. Ha valamit kell használni, akkor a boltot szoktam. Ott az abban odahívod, beszállsz, és kiszállsz, és nem kell, tudod így külön fizetni, hanem igen, nincs nem. Hanem az abban, ahogy kiszálltál, puff, azt levonják, és csak el kell köszönöd, szóval. Nem is fáj annyira, hogy egy 10 000-est odaadsz egy 5 perces útért. Igen, mondjuk az azért annyi nincs, de lassan ott tartunk, de van egy, ami legalább működik, megcsináltak az appot, és biztos zavarja őket, hogy nem a keletihez ott a sorban állnak a szotyizós taxisok, oda megyek, és beszálltok egy taxiba, és így félsz megszólítani őket. Általában azért minden taxiállomáson van némi kis összeződés, emberek vannak két porrat egymás mellett, az is összekopcsan. Múltkor megkísérelték egymást. Igen. Akkor jött hozzám egy indiai pár, hogy mivel tudna innen elmenni. Hívtam nekik egy taxifájt, erre utána engem akartak megkísérelni. Mutatok képet az egyikről, gondolod? Én tudom ki. Tudom ki, vele készítettünk interjút. Ő azt mondta, hogy ő... Hogy én leszek megkéselve. Mutatom a rendőrök felé, ott nem érdeklik a rendőrök. Kicsit itt para a helyzet? Aha, eléggé. És nem tudnak mibe belekötni, és ez sikerült. Hallottad, hogy van mibe belekötni. Az ott egy felirat. Nem lehet felirat. Nem érted? Tényleg ez a metázoltam. Meddig izzadhatott az agya ezen, hogy ezt a hülyeséget kitalálja? Meddig olvasgathatta a jogszabályokat, hogy talál-e valamit, bazd meg? És akkor megtalálta. És akkor nem azt mondja erre, hogy akkor ugye szabályok szerint játszunk, nem, ki kell tiltani. De a hiénák azok valahogy mégis megmaradnak. Taxis maffiával az a semmi probléma nincsen. Valamiért a taxis társam egy részének azért a bögyében van a bolt, és amúgy ezt való dicséretnek könyvelném el az Uber után. Értem, hogy nem vagyunk a 21. században teljesen, mert mindenhol máshol rendesen működik az Uber, jó, nem mindenhol, de nagyon sok helyen. De miért van az, hogy akkor jó, ez legalább még működik, valahogy még azt is szét kell cseszni. A taxisok azok nem tudnak a segükön megmaradni. Miért? Hogyha egy minimális kompetíció szaga megcsapja az orrukat, akkor azonnal hanyat vágják magukat, és a földön hisztiznek. Vagy az állam tiltsa be nekik a kompetítorukat, mert ők nem szeretnének versenyezni. Inkább azon gondolkoznak, hogy miért mindenki inkább ezt választja helyettük, miközben ugyanannyiba kerül. Akkor így tényleg nem lehet árral versenyezni, akkor itt a szolgáltatás minőségével kéne, tehát azzal sincs kedvem. Érted, az a verseny, ezek akkor én is rendes szolgáltatás nyújtok. Igen, a szolgáltatás minőségén már annyit javított, amennyit csak tudod. Fölvett egy inget, egy nyakkendőt, már csak a taxin kívül cigizik és köpköd. Hát már mindent megtett. Jó, hát igaz. Amúgy nyilván nem szeretnék minden taxist vérig sérteni, de a Metál Zoltánról... Mégis ez a sztereotípia jut eszembe, de nyilván a metázoltás se képvisel minden egyes taxist, hát se viselkedésében. Látod, a boltosokat nem, pedig a boltosok is ugyanúgy taxisok. Remélem, hogy ennek nem az lesz a vége, hogy közpénzen mondjuk Budapestnek le kell fejlesztenie majd egy taxis appot, amit az összes taxis használhat, amihez az összes taxisnak egyenként majd meg kell vennie egy GPS trackert, hogy akkor hol van, meg egy ilyen eszközt, amin az utasokat fogadhatja és átveheti, mert amúgy ez is egy jellemző akkor, dolog. Akkor ha ilyet csinálnak? Na, bocsánat, csak ez is egy jellemző dolog a taxis társaságoknál, hogy minden szart a vállalkozónál, aki taxizni akar, azzal kifizettetik. Meg kell vennie minden szar eszközt, ilyen kell egy, amivel kártyával tudsz fizetni, kell egy izét, méri az utat, mert nem tudom, és semmit nem adnak, csak gyakorlatilag a jogot, hogy te taxizhass, meg egy diszpécser, aki kiadja neked az utasokat. Ami ugye ezzel meg is szűnne, de hogy én valahogy nem úgy érzem, hogy a Metál Zoltán tényleg ennek az összes taxisnak a javát próbálná szolgálni. Én azt érzem benne, minthogyha, de ez az én személyes megérzésem, minthogyha egy szűkebb körnek az érdekeit képviselni, mint a teljes taxis társadalom, és végképp nem az utasokkal egy ilyen közös pontot keresne. Én így érzem, én nem tudom, de hogy érzen állam, de én szerintem így érzem. Csak rossz indulatú vagy. Hisztizek. Igen. Jó, van ez így. Ha már a vezetés, és ezt adom, valamennyire, hogy most ugye volt ez a gázolás. Az Árpád hídon, és van egy ilyen Kressz szakértő, aki azt mondta, hogy 50 éve gyakorlatilag változatlan itthon a Kressz, és amit megjegyeztem, az volt a legviccesebb, hogy kb. 10-szer annyi szabály van, mint egy csomó másik országban. Itt van, nézd, van olyan ország, ahol 30 oldalba beresűrítették a szabályokat, ugyanez nálunk 300 oldal. Mm. Tehát biztos, hogy lehetne ezt ugye egyszerűsíteni. Egyszerűsíteni, meg egy kicsit újra dolgozni, és valószínűleg felül fogják vizsgálni a Kresszt, és még a Lázár János is azt mondta, hogy most egy kicsit ezt meg kell reformálni, azt, hogy hogyan adják ki a jogsikat, azt, hogy alapvetően mi a Kressz. Még arról is beszéltük, hogy bizonyos autópályaszakaszokon akár még a sebességet is növelhetik, mm-hmm. De van, ahol meg csökken. Tehetik, szóval, hogyha már tényleg 50 éve változatlan, akkor egy kicsit lehet, hogy a modern korra szabják, amit adok. Hogyha ezt tényleg végigviszik a Lázár Jánosék, akkor én azt támogatom mindig a reformot, főleg, hogyha valami már 50 éve egy kicsit kezd elavulni. Lázár János ugyanakkor nem zárta ki a szigorításokat, azt azonban leszögezte, hogy a hivatalos statisztikák szerint a magyarországi közúti balesetek csupán 30%-a köthető gyorshajtáshoz. Tehát az egyharmada csak, na jó van. Az esetek több mint kétharmada a járművezetők nem megfelelő vezetői képességeinek, illetve rossz döntéseinek tudható be. Tehát még, Mi? Újra kell gondolni a B kategóriás jogosítvány megszerzésének a feltételrendszerét. Tehát szar a képzettségük a magyar sofőröknek, ezért van a kétharmada a baleseteknek, ami nem hiszem, hogy ez tényleg így lenne, hogy mindenki egyszerűen hülye a vezetéshez, vagy hát, az lehet, hogy a könnyebb balesetek. Nagyon sokan hülyék a vezetés, és nem hülyék, de hogy felelőtlenek, inkább azt mondanám. Az, de az egy másik kérdés, ez nem a képességei, hanem a hozzáállása, de amúgy megnézném azt is, hogy a gyorshajtással kapcsolatos balesetekben mondjuk hányan halnak meg, és milyen balesetek azok, ahol a képességeim múlik a sofőrnek, hogy mondjuk neki tolhat egy másik autónak, mert balfasz. A gyorshajtást lehetne legjobban megoldani, mert tényleg mindent telerakhatnának ilyen mérőkkel, és egyszer szétgyorshajtod az ország, és megy ki egy rengeteg bírság. Automatikus rendszerek tudnák ellenőrizni, akár hogy kettő között mennyivel mész. Ezzel sokat nem tudsz kezdeni, azon kívül, hogy szigorúbban kéne ellenőrizni a gyorshajtást. Amúgy azt most mondhatod, hogy légy, ne hagyj gyorsan, hát úgyis gyorsan gyorshajtani fognak, aki akar. Meg én nem tudom, de valahogy azt érzem, amikor külföldön vezetek. Hogyha korlátozás is van, akkor értem, hogy miért van ott az a sebességkorlátozás, míg nálunk nagyon sok esetben meg úgy érzem, hogy sok szabályozás elég adhok. Hát meg néha ilyen felesleges, hogy bemész egy ilyen utcába, és így tízzel mehetsz, és így... Tartsad be. Igen, és akkor tartsd be, hogy tízzel mész. Hát, 20-szal mész, és elveszik a jogsid. Ezt sem értem teljesen, de azt én támogatom, hogy legalábbis megvizsgálják, hogy mi az, ami elavult, és egy kicsit fel kéne hozni. Meg tényleg vannak bonyolult dolgok. Tudod, én emlékszem a keresztény, amikor tanultuk, hogy tudod, mindenféle bekanyarodások, hogyha ott van egy villamos, meg egy bicikliút, és szemből egy autó, és akkor így meg a villamos... Nem biztos, hogy most mindegyikre tudnék válaszolni. Igen. De amúgy ezek olyan szituk, amik mindenhol van lámpa, kb. A villamos, vagyis legalábbis Budapesten, szóval ez nagyon ritka, hogy ezzel így szembesülsz, de akkor is lehetne valahogy tényleg egy kicsit, nem az, hogy 10 évente egyszer egy ilyen szitu van, és akkor most mi az 5-10-nek a sorrendje most, akik vannak, hanem... Igen, melyik oldalról van mindig elsőbség a villamosnak. Szóval az ilyen helyzetek, ami ennyire ritkák és ennyire összetett, ott tényleg mindenhova lámpát kell rakni. Vagy lehetne annyival egyszerűbb, hogy akkor mindig elsőbsége van a villamosnak, és kész. Ja, nem amit a jobbról jön, szóval... vagy tudom is én. És amúgy mit szólsz ahhoz, hogy a bringások lezárták az Árpád hídot tüntetésképpen? Az Árpád hídot mikor? Miután volt ez a gázolás, a bringások kimentek tüntetni, és lezárták az Árpád hídat. Ők se voltak olyan eszeveszett sokan, ahogy nézem, nem ezrek voltak ott, de mégis le tudták zárni az Árpád hídat, amire például a tanárok képtelnek voltak. Hát a tanárok már nem mentek ki, lehet, hogy ez... Hát igen. De én ezt adom, respekt, hogy legalább kiálltak egy elhűnt társuk mellett, és szerintem ez rendben van. Én azt mondom, hogy ez kell ilyen. Mert tényleg azért itthon a biciklisek túl nagy biztonságban nincsenek úgy kezelve, hogy lehetnének. Vannak európai országok, ahol lehet, hogy sokkal biciklibarátabb. És itt úgy tartunk itt, hogy elmentek ugye a polgármester Budapesten, az nagyon nagy biciklis. De hát megmondta a Dopman is, hogy aki biciklizik, az semmi fontosat nem akar csinálni. Az csak cigiért megy. Figyelj, van ez a betegség a Brad Pittnek, és elméletileg az emberiség 2%-át érinti, hogy... Arcvakság. Az arcvakság. Igen, azt tudom én is kimondani inkább. Azt jelenti, hogy nem lát arcokat, vagy azt jelenti, hogy nem ismeri fel az embereket? De csak, hogy így nem olyan könnyen ismeri fel őket, vagy hogyha valakit régóta nem látott, vagy nyilván felismeri, aki mellette van, de mondjuk csak az utcán jön, akkor így nem ismeri fel rögtön meg ilyenek amúgy. Ez kényelmetlen lehet. Igen, és ebből egy csomó kellemetlen szituáció lehet. És nekem ilyen nem volt, de nekem is volt ilyen régen utcán, hogy így hogy jött egy ember, akit nem akartál. Megsértődött az egyik tanárom. Micsoda? Ő valami rajztanár volt, nem tudom már, hogy mit tanított, de hogy ő nem szeretett engem, mert hogy nem köszöntem neki egyszer az utcán, de hát én így az volt, hogy reggelente így fölkelek a buszon, egy órája a buszon zögykölődöm, berakom a zenét, és így megyek az utcán, és így nem figyelek arra, hogy ki merre. Nézd, Zsolt. Tudja, hogy adás van ilyenkor. És, szóval van, hogy az utcán nem veszem észre az embereket. Azóta is van így, hogy így már elmegyek mellettük, és így rám köszönnek, és akkor így, hirtelen így. Én amikor az utcán megyek, egyáltalán nem figyelem az arcokat, hanem csak a zenét, így befele figyelek, így nem nézem, hogy ki jön, hát valami ismerős, és akkor lehet, hogy ez ilyen sértő lehet amúgy, hogy azt hiszik, hogy direkt nem veszem észre őket, de egyszerűen csak így egyáltalán figyelek. Te nálad nincs ilyen? De akit nem ismertem meg az utcán, azoknak mind üzenem, hogy ezért volt. jellemzően megismerem az embereket. Szerintem nálad nincs ilyen, mert mondtad, hogy az utcán megismersz embereket, akiket interjúztattunk még a hat lépésen, ja, hogy annyit láttad az arcukat, amikor vágtál. Ja, ilyen van. Hogy így megismersz ilyen embereket. Én azon gondolkodom, mert én úgy képzeltem ezt az arcvakságot, hogy a Brad Pitt az nem tudta, hogy hogy néz ki az Angelina Jolie. Ja, persze, igen. Szerinted akkor lenne egy embere, aki ezzel foglalkozik, hogy kiválsz a jó csajokat. Így megy, így a fülébe mondja. A felesége nyilván fölvesz egy olyan karkötőt, amit megismer, vagy nem tudom, de megbeszéljük, hogy mit jelent. Ez durva, hogy az emberek 2%-ának elmentek van ilyen. Ja, de nyilván ennek is van súlyossága. Igen, van, meg itt is vannak tippek. Várjál, van 3 tipp, hogy hogyan, aki arcvakságban van, az mit csinál. Az arcvak nézőinknek, akik ugye hányan vannak 2000-en, akkor valószínűleg vannak. Ez amúgy elég kemény. Igen. Nem csináljunk egy ilyen közönségtálkozót, ahol csak az arcvakok jöhetnek el. Jó, jó, de ezt igazolni kell. Legyen nyitott az állapotát. Jó, az jó, legalább akkor ott bejövünk, és így legalább nem jönnek oda. Gondolod, hogy tényleg van az ilyen anonim arcvak találkozó, és bemennek, és nem tudják, hogy ez ilyen. Ne arra, hogy találkoztunk már. Igen, én vagyok az anyád. Te így képzeld az arcvakságon? Hogy képzeld? De jót nevetünk ezen a szörnyű betegségen. Hát van azért szörnyű betegség, de arra is gondoltam az elején, hogy amúgy ez egy tök kényelmes a Brad Pitt ezt kitálja, hogy igazából leszarja ezeket, és akkor nem csak betegség, hogy nem úgy tényleg van ilyen... Ah, geci. Mi van? Az zöld paprika. Na jó. Töröltem a szememben. De az elején, hogy legyen nyitott az állapotot illetően, és másokkal a szemben is legyen nyitott, ez az első tipp, oké? Okay. Ez egy ilyen általános. Oké, okay. Okay. Próbálja megjegyezni az emberek illatát, és igyekezze azzal összekapcsolni az arcukat. Emberek illatát. Te meg tudod jegyezni? Vannak emberek, akikhez illatot tudsz kapcsolni? Hát vannak a buszon, akikhez már hozzá kapcsoltam az arcot. Ahhoz lehet illatot kapcsolni, akinek van valami parfümje, amit mindig használ. Ez nem igaz, minden embernek azért van illata. De nem az, hogy megismered így. Jó, de a vakoknak úgy sokkal jobban hallanak, azt láttuk, volt ez a az film. Az arcvakok így nem, már az utca végéről érzik, hogy jön a csoki. Igaz, hogy parfümnye sincs, de érzem, hogy jön a csoki. Érzik az izzadság szagot így, csak hogy begyalogoltam a munkahelyemre. Szóval az a lényeg, hogy így a arcvak vagy, akkor mindenki az így menj oda, így kezdet fognak, és álló, csoki! Csoki! Most mondtam, mindenki, menjetek be úgy a munkahelyetekbe, hogy körbe szagolgatjátok az embereket, és akkor mondjátok, arcok vagyok, nálam. Tényleg, oda mentek a jócsai. Nem, bocs, csak arcvak vagyok. Memorizálja az arcukat Facebook vagy egyéb közösségi média felületek segítségével. Már akkor valószínűleg a Facebookot nézed, akkor 10 évvel ezelőtti arcát tudod, ha a közösségi média többi felületet, akkor meg a Facebookos arcát, meg a csöcsét, meg a seggét, vagy az ilyen trash elmosódott képét, úgyhogy ez sem biztos, hogy segít, de szerintem ez például megteszi mindenki, eleget nyomkodja mindenki ezeket a szarokat. Nem kell még, most akkor jó, megjegyzem az arcát, de hogyha majd mondjuk odajön a páratok, hogy mit nézegetitek azt a csöcsös csajt, csak meg kell jegyeznem a kollégám arcát, arcvakságom van, meg kell néznem az összes képét, és belájkolok. Miért lájkolgatod 10 évvel ezelőtti képeit? Arcvakság! Azért nézegetem a csöcsös képét egész nap, aztán bemegyek és szagolgatom, mert arcvak vagyok. Igen, na, de... jó, hát akkor semmi van, jó van. Én nem mondom, hogy ne higgyük el, meg ne vegyük készpénznek. Dr. Punit Shah, a Bati Egyetem pszichológus professzorának szavait. Én csak úgy érzem, mintha itt előbb még egy borzalmas betegségről beszéltünk volna, most meg már csak lustaságról, mert amúgy ez egy... Baznak, memorizáld az arcokat, de hát nem látja. Akkor most jó, mi van? Többet nézze. Ja, csak jobban kéne figyelnie? Tényleg lehet, mert ne haragudj, arcvak vagyok. Nem vagyok bunkó, csak arcvak. Ja, ez jó. Rengeteg mörcsöt lett. Arcvak vagyok, nem bunkó, mint ez a magyar vagyok, nem turista pót. Megyek jövőt. Na jó. Ez volt már a Jól van ez így. Magyarországon mindenkinek ugyanolyan arc lenne az Axe Dark Temptation sprint-től. Az a lényeg, hogy mára ennyi volt a Jól van ez így. Holnap még jelentkezünk, nem a szokásos helyszínről, szóval ezt a helyszínt ezt egy időre felejtsétek el. Elbúcsúzunk tőle. De holnap még nagyon epik adás lesz a vége, én azt mondom. Érdemes rákapcsolni. Jól van ez így, iratkozzatok fel, várja, nézzük meg, hogy hol tartunk. Hát jól ez van gyalázatos, több mint 2000-rel van előrébb a Nessal. Hát, tényleg csalódtam bennetek. Tegnap is, és ilyen még szerintem nem biztos, hogy volt, a jól van ez így, de lehet, hogy segített enne a Judit is, segített benne, hogy a Nessal épp harcunk, meg hogy már ugye vége az évadnak, de szerintem először lett meg az, hogy 24 óra 100 000-en megnézték a jól van ez így. Azta. Az durva amúgy. Ez telkemény. Az sok. 24 óra alatt. És érted, megnézni, meg tudjátok, hogy feliratkozni, nem? Jó, hát szerintetek a Nessai... Az... negyedik csatornájának. Igen. Hogyha ezt gondoljátok, akkor ezt elfogadom ezt is, de hát azért én nem a pingvinek pártjára állnék, mert nem egy okos állat a pingvinek, mint kiderült az elmúlt pár napban. Majd meglátjuk, hogy egyáltalán életben maradunk-e addig, amíg a 100 000-et eléri bármelyik csatorna, olyan igen. fenyegetéseket kapunk. De volt, aki megvédett minket, annak nagyon köszönjük. Igen. Nem, volt, amúgy aranyosak a Nessai rajongó, és nyilván a emberek 90%-a nyilván azt tudja, hogy miről van szó, maradék 10, meg hát az meg mindig van, aki félreérti ezeket a dolgokat, ezt már megszoktam, de nagy szeretet van. Mi nem ilyen gyűlölködők vagyunk, mint a Nessai, hogy csak utálkozik, meg ránk szabadítja a gyerekhordát. Mi nagyon szeretjük a Nessait, odafordítjuk a másik orcánkat is, öleléssel megyünk felé akkor is, hogyha kést lobogtat a Nessai így felé. Igen, itt ez a béke szigete, hogyha a szeretet mellett szavaztok, a jól van ez így mellett szavaztok.